ରାତିର ତାରା ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ଜୀବ ଜୀବନୀ ପରା ଆରେ କାଳିଆ ଫେରେ ଧରା ଦୁଃଖ ପାସୁରା ତତେ ଚାହି ଚାହି ଆଖି ଲୁହରେ ଭରା ତାର କାଳିଆ ତେରେ ଧରା ମୋର ଆଶର ବାଡ଼ି ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି କରି ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ପାଟ ମୁଠି ପଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଯଦି ଏ ଯାଏ ପାଣି ଆଉ ଅଳପ ଥରୁଟେ ଆସି ଦେରେ ଦେଖା ସରୁ ଗଳପ କଳା ମାଳିକରେ ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଝାଞ୍ଜି ବୈଶାଖେ ତୁମ ମେଘ ଅସରା ଆରେ କାଳିଆ ତେରେ ଧରା ଖରା ଏଇନେ ଛାଇ ଏଇନେ ମେଘ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କୋକେଇ ଯୋଗ ଏଇଠି ନଈ ଏଇଠି ପାଣି ତଥାପି ଶୋଷ ପାଣିରେ ମିଶିନି ବୋଲି ତୁଳସୀ ବାସ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ନାହିଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ପରା ଚାନ୍ଦ ଦିଶିଲାଣି ଏବେ ଜିଭିବ ଖରା ଆରେ କାଳିଆ ତେରେ ଧରା ରା ରା ରା ରୁ ରୁ ରା ରା।